Szukasz super ceny? To też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 22 marca, jest 15. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Ponad 7 tysięcy razy interweniowali w weekend policjanci wobec osób, które lekceważyły obowiązujące obostrzenia. Za chwilę podsumowanie konferencji władz MSWiA. Sekretarz generalny NATO podziękował Polsce za zaangażowanie w szczepienie pracowników kwatery głównej Sojuszu. W tym serwisie sprawdzimy także nastroje naszych piłkarzy przed zbliżającym się wielkimi krokami debiutem nowego selekcjonera, Paulo Sousy. 7 tysięcy razy interweniowali policjanci w miniony weekend w związku z łamaniem zasad lockdownu, poinformował na konferencji prasowej kilkadziesiąt minut temu wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Członkowie rządu odpowiadali też na pytania związane z możliwym zaostrzeniem obostrzeń. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledził konferencję rządu. Karolu, zacznijmy od kontroli. Jak zakończyły się weekendowe interwencje policji? Większość interwencji skończyła się nałożeniem mandatu albo skierowaniem sprawy do sądu. Tylko sporadycznie policjanci decydowali się na wystawienie upomnienia. Mundurowi sprawdzili też kilkaset tysięcy osób przebywających na kwarantannie. Tego typu działania prowadzone będą również w najbliższych dniach. Pojawi się więcej patroli na ulicach. Policjanci mają też kontrolować m.in. restauracje i hotele, mówi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Policja w najbliższych dniach będzie intensyfikować swoje działania, które mają doprowadzić do większego przestrzegania przepisów epidemicznych w Polsce. Rzecznik rządu Piotr Miller pytany był tymczasem o plany rządu związane z obostrzeniami, szczególnie biorąc pod uwagę zbliżające się święta. Rzecznik zaznaczył, że wszystko będzie zależało od aktualnej liczby nowych zakażeń. Jeżeli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, oczywiście jest możliwe, że pewnych modyfikacji dokonamy. W sobotę na terenie całego kraju ponownie został wprowadzony lockdown w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem. Obostrzenia pozostaną w mocy co najmniej do 9 kwietnia. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. I w tym serwisie pozostajemy przy walce z pandemią. Łódzki Szpital Tymczasowy jest już gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów. Placówka zorganizowana jest w hali Expo, mówi wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. That demonstrates that Poland is a highly valued ally and an ally which is ready to support NATO efforts in many different ways. Solidarity and resilience is at the heart of our alliance and the Polish offer demonstrates exactly that. To był Jens Stoltenberg, który podziękował Polsce za zapowiedziane szczepienie pracowników kwatery głównej Sojuszu. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nasi lekarze zaszczepią pracowników brukselskiej centrali NATO preparatem firmy AstraZeneca, który znajduje się w polskich magazynach. Podczas dzisiejszej wideokonferencji Jens Stoltenberg dziękował polskim władzom za pozytywną odpowiedź na apel Sojuszu. Dzisiaj zostaje uruchomionych 56 łóżek, w tym 10 łóżek respiratorowych do dyspozycji pacjentów z województwa łódzkiego. Sytuacja w województwie jest poważna. Zbliżamy się obecnie do liczby hospitalizacji ze szczytu drugiej fali, a wcale zakażenia, ani liczba pacjentów nie maleje. Wróćmy jeszcze raz do wypowiedzi Jensa Stoltenberga na dzisiejszej wideokonferencji. To pokazuje, że Polska jest wysoko cenionym sojusznikiem, który jest gotów wspierać NATO na różne sposoby. Solidarność i elastyczność są w centrum naszego sojuszu, a polska oferta pokazuje właśnie to. Polscy medycy mają rozpocząć szczepienia w Brukseli w czwartek. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła w Warszawie zgrupowanie przed meczami eliminacji Mistrzostw Świata z Węgrami, Andorą i Anglią. To pierwsze zgrupowanie pod wodzą nowego selekcjonera Portugalczyka Paulo Sousy. Kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski tak podsumował pierwsze spotkanie z nowym szkoleniowcem naszej kadry. Można było odczuć od razu u trenera wiedzę, pomysł i zamysł tego, jak będzie chciał grać, jak będziemy chcieli grać. Widać to doświadczenie, to obycie od początku, to czuć, więc wydaje mi się, że tutaj ta pewność, no pewność siebie trenera, to widać i czuć. W czwartek na inauguracji eliminacji Polacy zagrają w Budapeszcie z Węgrami, w niedzielę w Warszawie podejmą Andorę, a trzy dni później zagrają w Londynie z Anglikami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze krótko o pogodzie. Po południu i wieczorem miejscami na zachodzie i północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od 3 stopni na wschodzie, około 5 w centrum i na południu, do 9 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu tylko porwisty, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz truskawki 40% taniej, 5,99 za opakowanie 500 gramów. A pomarańcze deserowe aż 50% taniej, 2,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. 6 minut po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Trójka. Program trzeci. The Weekend. Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu 22 marca. Dzisiejsze dane, jak zwykle na początek, 14 578 nowych zakażeń. Średnia zakażeń z 7 ostatnich dni wynosi okrągłe 22 222. 19 181 osób wyzdrowiało. Przekroczyliśmy 5 milionów, jeśli chodzi o dawki szczepionek, które podano w Polsce do dzisiejszego przedpołudnia. 5 milionów 26 182 dawki, z czego pierwsza dawka 3 miliony 250 tysięcy razy, druga 1 780 tysięcy. Dziś w trójce do 18 między innymi matematyczne modelowanie pandemiczne. Jakie prognozy? O tym już za chwilę. Dziś 22 marca, Światowy Dzień Wody. Czy pije pani wodę z kranu? Tak zwaną kranówkę. Nie wiem. Piję jak jest herbatę albo kawa. Z kranu do szklanki? Tak, nie. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Coś za dużo mnie tam żelaza jest. Jest nam niezbędna do życia. Po czym poznać, że jest dobra? Po czym poznać, że jest zła? O tym po 16. Pierwszy roboczy dzień lockdownu, ale nie wszystko zostało zamknięte. Pani nas czegoś nowego uczy. A czego uczy? Ostatnio teraz jest dzień wody. właśnie, działają na przykład przedszkola. Czy słusznie o tym po 16.30? Mamy wiosnę, proszę Państwa. Zaczyna się sezon na co najmniej kilka rodzajów aktywności. Ściągamy taką aplikację na telefon, wybieramy swoje miasto. No i oczywiście przy każdej przyjażdżce, przy każdym wyjeździe na rowerze włączamy tą aplikację i kręcimy kilometry. Przy tej okazji kilka miast walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Jak to się robi i co oznacza o tym przed 17? O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia i na koniec audycji reportaż w Trójce. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. I pół minuty po godzinie 15. Nie czekaj, to była Barbara Wrońska. A w Trójce pierwszy dzisiejszy gość, dr Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, modelowanie matematyczne, czy można wam wierzyć? Przywykliśmy do tego, że nauka jako taka jest dziedziną bardzo wiarygodną. Wiele dziedzin naszego życia opiera się nauce, natomiast ona cały czas się rodzi i są pewne dziedziny, w których jeszcze ekspertami nie jesteśmy, czyli jakby chwytamy dopiero tą rzeczywistość, a nie jest ona uchwycona w pełni. No i jeśli chodzi o epidemię, no to my jesteśmy w stanie takiego chwytania jej metodami naukowymi, No bo nie mieliśmy jeszcze takiego wydarzenia od dawna i bardzo często nam udaje się dobrze przewidzieć. Czasami idzie gorzej, natomiast wydaje mi się, że dużo wnosimy takich wiadomości jakościowych o tym, co się dla nas może się, co się może wydarzyć. Rozmawiamy, o czym już pan wspomniał, ponieważ budujecie także taki model matematyczny dla właśnie epidemii, dla pandemii koronawirusa. No to niech pan zdradzi, niech pan powie, jakie są prognozy. Prognozy obecnie są takie, że oczywiście jesteśmy na wznoszącej się kolejnej fali epidemii. W takiej naszej najbardziej prawdopodobnej prognozie, którą podajemy gdzieś na naszej stronie, no to jest tak, że dojdziemy do około 30 tysięcy stwierdzonych przypadków na przełomie marca i kwietnia i później nastąpi zawrotka i będziemy schodzili w dół. I ta zmiana trendu wywołana jest wprowadzeniem lockdownu, czyli tych obostrzeń ogólnopolskich, które obowiązują chyba od dzisiaj czy od dwóch dni. Od soboty. Tak, od soboty. Czy pana zdaniem te obostrzenia są, wiadomo, że konieczne, ale czy wystarczające? Czy proponowany zakaz przemieszczania się byłby tu jeszcze jakimś dodatkowym punktem na plus? Wygląda na to, że one są wystarczające po to, żeby zatrzymać trend wzrostowy epidemii. Nie wiadomo, czy będą wystarczające po to, żeby nie doprowadzić do przeciążenia służb zdrowia, bo to jeszcze się przekłada na ilość potrzebnych łóżek, zarówno tych zwykłych, jak i OIOM-owych, a to jest efekt bardziej rozłożony w czasie. Także być może takie ostrzejsze zerwanie tego trendu byłoby korzystniejsze i nie doprowadziłoby do przegrzania służby zdrowia. Natomiast według naszych wyliczeń wynika, że te obostrzenia, które zostały wprowadzone, niezależnie od różnych ważnych założeń, powinny zmienić trend i zakrzywić tą krzywą wzrostową, na razie wzrostową epidemii. To powtórzmy jeszcze raz te najważniejsze rzeczy. 30 tysięcy na przełomie marca i kwietnia, tego się spodziewamy, a potem zjazd w dół. Tak, tego się spodziewamy, z tym, że no tutaj muszę zaznaczyć, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, że tą rzeczą, która jest największą dla nas niewiadomą, a mocno wpływa na nasze predykcje, to jest tak zwana w języku jak gdyby powszechnym, międzynarodowym dark figure, czyli to, ile osób już miało kontakt z koronawirusem i ile jest odpornych na kolejne zachorowania. I tutaj są bardzo różne szacunki. Także zakładając taki realistyczny wariant, że około 25%, czyli co czwarty Polak już ma w sobie przeciwciała, no to ten scenariusz się spełni. Jeśli mniej, no to będzie wyżej. Jeśli więcej, to będzie niżej. Tu mi się przypomina, może jako puenta naszej rozmowy, taka kwestia z pewnego filmu z Kevinem Spacey: zawsze uwzględniaj zmiany zmiennych. Bardzo dziękuję. Doktor Franciszek Rakowski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

what can go wrong? Then she laughed the night time into the day, pushing her feet further along. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. TV! Sosnowski-Ostrowska i piosenka o jakże dźwięcznym tytule Hej. Za 21 minut godzina 16. Dziś, proszę Państwa, pierwszy roboczy dzień kolejnego lockdownu. Zamknięto obiekty sportowe, instytucje kultury, no i szkoły, bo najmłodsze dzieci wróciły do zdalnej nauki. Także urzędy działają na szczególnych zasadach. Jak się z tym czują mieszkańcy i urzędnicy? Sprawdzał Radek Wilczek. Sprzedajemy, nie ma dużo różnica, tylko że pogoda jest, nie? Ładniejsza pogoda, więcej ludzi było. Ale to nie ma nic wspólnego z lockdownem. Nie, nie ma. Dezynfekcja jest, a ludzi też nie ma tyle, żeby był tłok. Także myślę, że nie ma problemu. Ogólnie przygnębienie widać na twarzach. Będziemy zamknięci w domach, no i może to jest sposób na tę pandemię, no. Świat inaczej dzisiaj wygląda niż przed lockdownem? Tak. Ludzie rozdrażnieni są. Nikt do nikogo nie rozmawia, każdy się obawia o wszystko. Ludzie dostają depresję, bo nigdzie nie można wyjść. Nie można wsiąść sobie w knajpie czy gdzieś ze znajomymi porozmawiać czy coś. Jarmark ich ratuje, nie? Łódzki jarmark i tu, że my jesteśmy, że można wyjść i mogą coś zobaczyć. Bo tak to po prostu no nie ma nigdzie. Mieliśmy tutaj ponad 1000 ludzi, a teraz o połowę mniejszył, tak. Raczej bym powiedział, że odrobinę więcej się pojawia akurat w muzycznych. Najprawdopodobniej ludzie po prostu wracają do starych pasji i stąd większe zainteresowanie instrumentami muzycznymi. Cały czas jesteśmy zamknięci, nie? Cały czas działamy na wynos. A zmieniło się coś dzisiaj? Ciężko nam jeszcze cokolwiek stwierdzić, bo jest za wcześnie. Laura Rybczyńska, specjalista ze spraw promocji i Łódzka Organizacja Turystyczna. Jak lockdown wpłynął na działanie waszego urzędu? Zauważyliśmy, że od czasu, kiedy zostały ogłoszone nowe obostrzenia, więcej ludzi przychodzi do nas do punktów. Właśnie wbrew pozorom tak, mamy bardzo duże obłożenie. Ludzie są zainteresowani, chyba tak jakby chcieli zdążyć przed wprowadzeniem jeszcze może dodatkowych jakichś obostrzeń. A dzisiaj? Od rana mieliśmy bardzo dużo osób w biurze, teraz nawet jak pan widzi, kilka osób czeka na swoją kolej, więc tak nie narzekamy na mniejsze zainteresowanie. Damian Raczkowski, radny Rady Miejskiej. Jak urzędy w Łodzi działają? Urząd Miasta głównie skupia się na formie internetowej, natomiast wszystkie dokumenty papierowe można oczywiście przynosić do centrum mieszkańca. Ewentualne dyżury albo spotkania są możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu i po zapowiedzeniu swojej obecności w urzędzie i chęci takiego spotkania. Masz urzędową sprawę do załatwienia? Sprawdź najpierw w internecie, jak działa twój urząd. Radek Wilczek sprawdzał sytuację w urzędach w czasie pandemii. Taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Loader, Dancing in a Moonlight. 12 minut pozostało nam do godziny 16. Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z nami teraz, czyli człowiek, który odpowiada za pogodę za naszymi oknami. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Zmienił pan już ten napis nad łóżkiem? Jest zima, to ma być zimno, na jakiś inny? Zmieniłem na taki, że najbliższy tydzień będzie wiosennie i będziemy mogli się wszyscy z tego cieszyć, przynajmniej przez najbliższy tydzień. No ale naprawdę pan zmienił? Bo obiecał pan to społeczeństwu. No oczywiście, że zmieniłem i czekam na tę wiosnę, bo cóż on moja teraz głosi? Czeka. Teraz głoszę właśnie, że temperatury wzrosną do wartości dwucyfrowych już właściwie od jutra. Jutro na zachodzie kraju dziesiątka może się pojawić, natomiast od środy aż do niedzieli, co prawda z małą tam przerwą w sobotę trochę popada, ale te wartości będą już dwucyfrowe praktycznie w całym kraju i temperatura wzrośnie nawet do 16 stopni Celsjusza w Polsce południowo-zachodniej. Zachodnie, czyli Dolnośląskie, Lubuskie, ale też częściowo też Wielkopolskie, no to chyba cudowna informacja, prawda? Nie, no to bardzo szybko pan uciekł od odpowiedzialności za czas niedawno miniony. Do przyszłego weekendu już pan zdążył dobiec, a ja tu jeszcze chciałem powrócić na chwilę do spraw bieżących i bliższych nam. Panie Grzegorzu, jak pan chodził do szkoły, to były już szóstki, czy tylko piątki? Już weszły szóstki. Tak, już weszły szóstki. Mhm. A jaką ocenę wystawiłby pan sobie za ten weekend miniony? No oczywiście, że szóstka. Szóstka? No to się tak, działo się wszystko. Ma pan tupet. No, ja bym dał takie lekkie, jakieś trzy z lekkim plusikiem może. No to, jak jest słonecznie, to nawet taka chwilowa śnieżyca ma swój rok. Zwłaszcza, że po chwili nie ma po niej śladu. No ale z tą szóstką to pan przegiął. Przegiąłem, no dobra. Ale no cóż, napadało trochę śniegu, trochę więcej w górach, no może więcej niż trochę, więc no cóż, zamknęli nam stoki, ale gdyby były, to naprawdę warunki do jazdy były cudowne. Zresztą mamy chyba zdjęcie. Wam zamknęli stoki. Mamy zdjęcie z Kasprowego Wierchu, tutaj nasz obserwator zrobił zdjęcie przed lockdownem, to naprawdę było bardzo dużo śniegu, no i też dużo osób, które chciały z tego skorzystać, a następnego dnia no po prostu pustka, jakby nagle no zupełnie inny krajobraz, jakby zupełnie inna rzeczywistość. Natomiast no był ten śnieg jeszcze dzisiaj pada, on przelotnie pada w Polsce wschodniej, centralnej od czasu do czasu i jeszcze może popadać w górach, tam do 5 centymetrów. Natomiast już od wtorku, tak jak mówiłem, wchodzi coraz cieplejsze powietrze. Jutro jeszcze nieznacznie może deszcz pokropić, ale od środy naprawdę więcej słońca, temperatura znacznie wzrośnie, uspokoi się wiatr i będzie zdecydowanie przyjemniej i naprawdę wówczas się zazieleni i wszyscy tej wiosny, którzy tak bardzo oczekują, będą naprawdę zadowoleni. No to ja jeszcze wybiegnę tak odrobinkę do przodu, a święta? No to powiem szczerze, że tutaj mam dużą zagwozdkę, bo naprawdę wiedziałem, że pan zada to pytanie i sprawdziłem wszystkie modele, które są dostępne. I dwa modele mówią, że będzie tak w granicach 10 stopni maksymalnie w dzień, w nocy raczej w granicach zera. Natomiast jest jeden model, który pokazuje, że znowu napłynie chłodne powietrze i w nocy może spaść temperatura do minus tam nawet 7. Nie, to już dobrze, to już niech pan nie kontynuuje. Nie idźmy tym tropem, dokładnie. Dokładnie. Na pewno jeszcze się spotkamy i powiem najlepszą prognozę, jaka tylko będzie specjalnie dla słuchaczy Trójki. Panie Grzegorzu, bo to ja chciałem panu życzyć wesołych świąt, ale nie tych tam kwietniowych, tylko tych dzisiejszo-jutrzejszych właściwie. Dziękuję, bo faktycznie jest dzisiaj Światowy Dzień Wody, jutro Światowy Międzynarodowy Dzień Meteorologii, więc korzystając z okazji, pamiętajmy, że woda to skarb i dbajmy o nią, szanujmy ją, bo bez wody nie ma życia, a wiadomo, że ta woda jest w różnych postaciach, jest w stałej, ciekłej, jest słodka, słona, ale o każdy taki właśnie ekosystem wodny musimy dbać. Więcej jeszcze o tym u nas dzisiaj później, zapraszamy do Trójki. Dziękuję bardzo, Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Take this pain of mine. I run, but it stays right by my side. So tell me, open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still hates me. So hold me until it's me. Mm-hmm.